สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนมีเซนส์ในการเห็นวิญญาณได้ยินหรือมีเสียงในหัวคอยเตือนเธอเมื่อเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นซึ่งญาติของเธอที่อยู่ขอนแก่นมีอาการไม่ปกติและเธอก็ได้รู้ว่าเขาโดนคุณสายมนต์ดำจากใครคนหนึ่งที่เธอก็ไม่รู้จักแต่เธอเห็นภาพของคนคนนั้นในหัวเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังผีเปรตคุณไสจุดเริ่มต้นที่ขอนแก่นพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะช่วงประมาณ 3-4 ปีที่แล้วไปเที่ยวบ้านญาติที่จังหวัดขอนแก่นบ้านญาติจะมีลักษณะเป็นตึกแถว4คูหา3ชั้นครึ่งหลังบ้านจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีสนามหญ้ามีที่จอดรถบ้านญาติจะติดกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีแค่กำแพงกั้นเท่านั้นจนวันหนึ่งบ้านเดี่ยวประกาศขายทางญาติก็ได้ซื้อเอาไว้แล้วทุบกำแพงให้บ้านตึกแถวกับบ้านเดี่ยวเชื่อมถึงกันทุบให้เป็นพื้นที่เดียวกันแต่ก็ไม่มีใครนอนบ้านเดี่ยวหลังนี้วันนั้นที่ไปขอนแก่นไปกัน5คนถึงก็ประมาณ 2-3 ทุ่มญาติก็ให้นอนบ้านหลังนี้เราเดินเข้าไปในบ้านก็รู้สึกใจวิวๆอึดอัดแต่ด้วยความที่เราเหนื่อยเพลียจากการขับรถก็เลยไม่ได้สนใจเลือกห้องที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็หันมาถามว่าใครจะนอนกับเราบ้างแต่ไม่มีใครนอนทุกคนเลือกนอนตรงห้องรับแขกกันหมดหลังจากเข้าห้องอาบน้ำเรียบร้อยเปิดไฟหรี่สีส้มตรงกลางห้องแล้วก็หลับไปรู้สึกตัวตอนประมาณ 3:00 เพราะเหมือนมีคนจับลูกบิดประตูแล้วพยายามเปิดจนครั้งที่ 3ประตูห้องเปิดออกเราคิดว่าคงเป็นญาติเข้ามาเอาของก็เลยไม่ได้สนใจแต่ตอนที่เรากำลังจะหลับตาคิดในใจเราล็อกลูกบิดแล้วและก็ใส่กลอนประตูในห้องไม่ใช่หรอหรือว่าเราอาจจะลืมใส่กลอนแต่คิดแค่นั้นเราก็นอนหลับต่อจนตอนเช้าญาติมาเคาะประตูปลุกให้ตื่นจะพาไปทานข้าวเช้าตอนนั้นยังไม่เอะใจอะไรอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวเรียบร้อยกำลังจะเปิดประตูออกจากห้องมือกำลังดึงกลอนออกเราก็เอะใจแล้วเมื่อคืนญาติเขาเข้ามาได้ไงประตูก็ล็อกแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจตอนนั้นสนใจแต่ของอร่อยทั้งวันลืมเรื่องเมื่อคืนไปเลยคืนที่2เราก็ถามอีกว่าใครจะนอนกับเราไหมก็ไม่มีใครนอนแต่น้องอีกคนก็ถามว่าพี่เมื่อคืนพี่ออกมาทำไรเดินเกือบเหยียบหัวผมอยู่แล้วอะจะบ้าหรอพี่นอนตอนไหนยังไม่รู้เลยตื่นมาอีกทีก็ตอนมีคนมาปลุกอะหลอนหรือไงเราต่างคนต่างเงียบเราก็เข้าห้องปิดประตูใส่กลอนเรียบร้อยอาบน้ำเตรียมจะนอนไฟหรี่ดับเราก็คิดแค่ว่าเอ้าทำไมไฟดับแต่ก็เล่นมือถือต่อเที่ยงคืนกว่าก็เริ่มง่วงกำลังเคลิ้มๆก็มีคนเข้ามาอีกละเหมือนเดิมเราก็นอนรอว่าญาติจะเอาอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงฝักบัวในห้องน้ำเราเงยหน้ามามองไฟในห้องน้ำเปิดเราเริ่มเรียกสติทบทวนว่าจะเข้ามาได้ยังไงใส่กลอนประตูนี่ทุกอย่างผิดปกติสำหรับเราละเรานอนฟังเสียงฝักบัวจนหยุดสักพักเตียงนอนยวบลงเหมือนมีคนมานั่งด้วยความอยากรู้เราเลยหันไปมองแต่ก็ไม่มีใครเราก็เลยลุกไปเปิดไฟเข้าไปในห้องน้ำพื้นห้องน้ำก็ไม่ได้เปียกเหมือนคนเพิ่งออกจากห้องน้ำตอนนั้นก็เริ่มคิดละแต่นอนก่อนละกันเดี๋ยวตอนเช้าค่อยถามญาติพอตอนเช้าเราก็ถามน้องก่อนเลยว่าเจออะไรหรือเปล่า น้องก็บอกเหมือนมีคนเดินออกมาจากห้องพี่แล้วเดินไปหลังบ้านทั้งคืนเราก็นิ่งๆจนไปเล่าให้ญาติฟังญาติเขาก็นิ่งๆแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเรานอน3คืนเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้ง3คืนพอวันกลับกรุงเทพคุยกันเรื่องบ้านญาติสรุปก็คือไม่มีใครนอนหลับสนิทกันสักคนเดียวเห็นคนเดินเข้าเดินออกเดินผ่านตรงที่นอนจนนอนกันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกเลยแต่มีเหตุการณ์หลังจากนั้นที่ได้มีโอกาสต้องไปนอนแต่เหตุการณ์เหมือนเดิมเพิ่มเติมเห็นมากกว่าเดิม 2-3 ตนแต่ไม่ได้น่ากลัวมากจนเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบ้านขอนแก่นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อว่าสมัยนี้ยังมีคนทำพวกคุณไสยมนต์ดำอยู่อีกหรอญาติ2คนนี้ที่อยู่ขอนแก่นเราจะเรียกป้ากับม้านะคะป้าที่อยู่ขอนแก่นมีอาการแปลกๆอารมณ์ร้อนเสียงดังโวยวายใครเข้าหน้าไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้หวาดระแวงหาเรื่องม้าทุกวันทั้งที่ม้าก็ไม่ได้ไปไหนม้าเลยโทรมาคุยกับแม่บุญธรรมของเราอยู่บ้านแล้วร้อนแล้วก็โดนตบตีหลังจากนั้นไม่กี่วันม้าก็หายออกไปจากบ้านเพราะทนอยู่ด้วยไม่ไหวจนป้าโทรหาแม่แล้วก็ร้องไห้โวยวายเป็นเด็กมีอาการหวาดระแวงตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนจนป้ามีสัมมนาที่กรุงเทพแม่ก็เลยให้เรากับน้องไปรับที่โรงแรมแต่แม่ก็ไม่เคยบอกไม่เคยเล่าเรื่องป้ากับม้าเราก็เลยไม่รู้เรื่องว่ามีปัญหาอะไรกันตอนจอดรถเราหันไปคุยกับน้องทำไมพี่ใจคอไม่ดีเลยวะบอกไม่ถูกหลอกหลอนอีกละไม่มีหลอกไปลงไประหว่างขึ้นลิฟต์จนถึงหน้าห้องก่อนจะเคาะประตูเรียกเราก็ยังบอกน้องแบบเดิมในห้องป้ามีผีรู้สึกได้ผีไม่ดีด้วยพี่พูดจนผมใจไม่ดีไปด้วยแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจนป้าเปิดประตูห้องเราได้กลิ่นเหม็นเน่าๆสับๆแล้วห้องก็ไม่เปิดไฟพอเราเห็นหน้าป้าเราพูดแค่ว่ากลับบ้านกลับไปนอนบ้านแล้วให้ลูกน้องมาเก็บของให้ป้าก็โวยวายเสียงดังสักพักหันมามองหน้าเราป้ารู้สึกไม่ดีเลยเห็นอะไรที่ป้าเปล่าไปเถอะป้าไปบ้านก่อนค่อยคุยกันน้องชายเรากับลูกน้องต้องคอยดันคอยดึงป้าให้ลงให้ขึ้นรถแม่เห็นหน้าเราตอนลงจากรถแม่ก็รู้แล้วว่าเราต้องเห็นอะไรเราก็ถามป้าว่าป้ากินไม่ได้นอนไม่ได้เลยใช่หรือเปล่าแล้วมันเหมือนอยู่บ้านก็อยากออกพอออกก็อยากกลับบ้านทำอะไรไปไม่ค่อยรู้ตัวเราก็บอกแม่เดี๋ยวตอนเช้าพาป้ากลับขอนแก่นเลยนะเดี๋ยวหนูไปกับน้องตอนนี้ขึ้นไปคุยกันที่ห้องพระก่อนแล้วเราก็เริ่มเล่าตอนกำลังจะเคาะประตูที่โรงแรมอ่ะหนูได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบแต่มันมาบางๆเบาๆนะแม่แล้วก็ได้ยินเสียงสวดที่ไม่ใช่ภาษาเราอ่ะเบาๆเหมือนกันไม่แน่ใจว่าหลอนไปเองหรือเปล่าจนป้าเปิดประตูหนูเห็นผู้หญิงผมยาวๆตัวดำๆอยู่ตรงเอวป้าผู้หญิงคนนั้นเขาเกาะเอวแล้วก็เอาหน้าแนบกับท้องส่วนมือเขาก็จิกลงไปแถวๆพุงเขารู้ด้วยว่าหนูเห็นเขามองหน้าหนูแบบโกรธมากโมโหมากแล้วหนูได้ยินเสียงบทสวดที่หนูไม่รู้จักตลอดเวลามันไม่ใช่ภาษาบาลีนะหนูไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยสวดมนต์ทั้งพุทธทั้งฮินดูจนถึงบ้านเนี่ยแล้วป้าโดนทำของใส่ของสกปรกด้วยเขาเอาให้ป้ากินเขาจะให้ป้ากับม้าเลิกกันให้ม้าอยู่ไม่ได้แล้วม้าก็โดนตอนนี้ม้าก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วไม่ได้อยู่มาเกือบจะเดือนแล้วเนี่ยเพราะป้าตีป้าทำเรื่องที่มันเลวร้ายมากแล้วคนทำนะป้าก็รู้จักด้วยแต่หนูบอกไม่ได้คืนนี้ให้ป้านอนในห้องพระนี่แหละเดี๋ยวเช้าค่อยไปขอนแก่นกันเราก็บอกแม่ว่าเห็นคนทำลักษณะนี้แบบนี้แบบนี้ในใจหนูรู้ว่าเป็นใครแต่หนูก็ไม่เคยเห็นเขาแม่ก็เงียบหน้าเสียๆแต่คืนนั้นป้าเดินทั้งคืนมาเคาะห้องมาเรียกเราทั้งคืนจนเราต้องบอกว่าให้ไปนอนกับน้องน้องก็กลัวแต่ก็ให้นอนด้วย ตอนเช้าน้องเล่าให้ฟังว่าป้าบอกให้น้องกอดเขาหน่อยเขากลัวแต่ก็จะออกข้างนอกตลอดเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคู่เราก็บอกให้น้องไปเตรียมตัวเดี๋ยวพี่สวดมนต์ก่อนแล้ววันนี้มีอะไรระหว่างขับรถห้ามทักเด็ดขาดระหว่างทางรถอย่างรั่วรถตกถนนรถที่ตามหลังมาไม่เห็นรถเรารถแซงสวนทางมองไม่เห็นรถเราทำให้เราเองต้องหลบเกือบตกถนนอีกรอบเราก็สวดมนต์ภาวนาตลอดทางถึงขอนแก่นก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเราก็ยกกระเป๋าไปเก็บระหว่างที่เงยหน้าหันไปมองป้าเราเห็นมีควันดำๆสูงใหญ่อยู่ตั้งแต่ช่วงต้นขาจนถึงหัวป้าคลุมหมดตอนนั้นก็ใจคอไม่ดีนะแต่เหนื่อยปวดหัวน้องก็ถามว่าเราจะนอนไหนเราก็บอกว่านอนห้องเดิมเพราะบ้านตึกแถวก็ผีดุบ้านหลังนี้แค่รู้สึกแต่ไม่ได้มาให้เห็นแต่น้องบอกว่าน้องไม่นอนบ้านนะจะไปนอนบ้านเพื่อนหรือไม่ก็ไปนอนโรงแรมพี่ก็อยู่กับป้าละกันคืนนั้นน้องมันก็ไม่กลับบ้านจริงๆเราโทรหาก็ไม่รับสายป้าก็เรียกเราตลอดเวลาเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเราก็บอกป้าเข้าบ้านนู้นเถอะหนูจะนอนละค่อยคุยพรุ่งนี้คืนนั้นอาบน้ำเรียบร้อยปิดไฟเปิดไฟสีส้มนอนเล่นโทรศัพท์กำลังเคลิ้มๆหลับแล้วก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกเสียงผู้ชายแหบๆเรียกตรงรั้วบ้านแต่เราไม่ได้ขานนะลุกมาเปิดหน้าต่างเห็นแต่เงาดำๆเดินผ่านไปกลัวมากตอนนั้นอยู่คนเดียวแปลกที่แล้วในห้องเราก็รู้อยู่ว่ามีอะไรแต่ก็พยายามทำเฉยๆแต่แบบบอกไม่ถูกใจหวงๆในใจก็คิดด่าน้องไปด้วยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนจนประมาณตีสองตีสามได้กลิ่นเหม็นเน่าแบบเน่ามากๆจนเราตื่นมันเหม็นแบบบอกไม่ถูกที่ที่ไม่คุ้นเคยเราเองก็ไม่อยากจะเห็นอะไรข่มตาให้หลับจำเวลาไม่ได้ว่าหลับไปตอนไหนจนป้ามาเรียกเราก็ระแวงใครมาเรียกวะเพิ่งจะตีห้านอนฟังจนรู้ว่าเป็นป้าค่อยขานรับป้าบอกว่าเดี๋ยววันนี้เพื่อนป้าจะมารับไปวัดเราก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องออกไปหรอกป้าไม่ต้องไปเขาก็ไม่เชื่อเราก็ตามใจเพราะพูดอะไรก็ไม่ฟังจนถึงวัดก็เห็นมีคนมาเอาของออกแต่เราก็บอกกับญาติป้าว่ายังไงก็เอาไม่ออกตีให้ตายก็ไม่ออกแล้วเนี่ยทำไมหลวงพ่อเขาไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ตอนที่ทำพิธีผู้หญิงคนนี้กรี๊ดสลับหัวเราะแล้วหลวงพ่อก็ท่องงึมงำจนทำเสร็จเรียบร้อยแกก็บอกไม่รู้คงออกแล้วล่ะมั้งป้าแกก็เริ่มปวดท้องแล้วก็พูดจาหยาบคายมีอาการแปลกๆเราสงสารเลยถอดสร้อยให้ป้าใส่มีหลวงปู่ทวดมีท้าวเวสสุวรรณมีตะกรุดหนังเสือพอใส่อาการก็หายไปแต่เราอะไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะแล้วอยู่ดีๆเราก็พูดชื่อผู้ชายคนหนึ่งออกมาว่าคนนี้อะเพื่อนป้าขายหมูในตลาดเดี๋ยววันนี้เขาเอารถมาให้เช็คแล้วป้าก็คุยกับเขาจะพาไปแต่ไปครั้งแรกจะออกไม่หมดนะแล้วเราก็เดินไปนอนบ้านอีกหลังตลอดเวลาป้าเรียกเราทุกๆ10นาทีจนเราบอกป้าสงบสติหน่อยหนูไม่ได้จะไปไหนหนูขอนอนก่อนหนูง่วงเดี๋ยวตื่นมาค่อยคุยพอเราตื่นมาลูกน้องป้ามาบอกว่าเห็นเฮียเขาเดินไปบ้านนู้นหลายรอบมากแล้วยืนอยู่หน้าประตูแต่ไม่เข้าเหมือนยืนมองอะไรแล้วก็เดินกลับไปมาแบบนี้จนเราตื่นนี่แหละจนป้ามาบอกเราว่าคนที่เราบอกอ่ะเขามาด้วยเรารู้ได้ไงทำไมถึงรู้เราก็บอกว่าไม่รู้ภาพมันมาเองป้าบอกว่าเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เขาจะพาไปบ้านหมอเราก็โอเคแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนป้าจนเกือบ3ทุ่มช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าเราอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมจะล้มตัวลงนอนโทรหาน้องว่าเมื่อไรจะเข้าบ้านมันดึกแล้วน้องก็บอกเหมือนเดิมว่าจะนอนบ้านเพื่อนเราก็โดนทิ้งอีกละเดินไปเปิดไฟส้มเล่นโทรศัพท์ สักพักกำหนดจิตกำหนดลมหายใจแต่ก็เหมือนมีคนมานอนเบียดถ้าถามว่าไม่กลัวหรอกลัวนะแต่คิดว่าเราอะหลอกหลอนแล้วคิดไปเองเพราะมองไม่เห็นเราก็เลยไม่ฟันธงว่านี่คือผีหลับไปตอนไหนไม่รู้รู้ตัวอีกทีตอนที่ได้กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงมากจนตื่นกลิ่นมันตลบอบอวนไปหมดมันเหม็นเน่าแบบสาบๆไฟสีส้มที่เปิดไว้มันกระพริบเหมือนหลอดจะขาดแต่ก็จะมีแสงจากหลอดไฟสีขาวด้านนอกเข้ามาสลัวๆเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาประมาณ2:00 กว่าๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามองสิมองดูแล้วพิจารณาใจนึงก็กลัวอีกใจนึงก็อยากรู้แต่ในจังหวะที่คิดเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรแวบๆแถวปลายเตียงด้วยนิสัยที่ต้องพิสูจน์ว่าตาฝาดหรือเปล่าเอาข้อศอกยันเตียงไว้แล้วผงกหัวขึ้นมามองปั๊บพรึบขนหัวขนแขนขนหน้าลุกพรึบในใจนี่แบบกูไม่น่าเลยจะนอนลงก็ไม่ได้ท่านอนก็เก๊กๆกังๆสิ่งที่เราเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องสายตาเราสองคนประสานกันพอดีห้องนอนก็ไม่ได้กว้างมากประมาณ3-9ถึงเตียงปลายเตียงด้านขวาเป็นประตูห้องน้ำในหัวเราจะได้ยินเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆกังวานบอกให้เราใช้สติสมาธิเพ่งพินิจมองดูแล้วพิจารณาสิ่งที่เห็นพอได้ยินเสียงนั้นจับใจที่มันเต้นจนกระเด้งออกมาจากหน้าอกค่อยๆเต้นช้าลงเราค่อยๆตั้งสติแล้วหลับตานับ1-10ในใจแล้วลืมตาขึ้นมาใหม่เธอคนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เธอก้มหน้าลงเราก็เลยถามว่าเป็นใครจะเอาอะไรใช่คนที่อยู่กับป้าหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ตอบเราแต่สิ่งที่เธอทำมันโหดร้ายกับจิตใจผู้หญิงที่ต้องนอนคนเดียวแปลกที่ท่านอนก็แปลกด้วยตอนเนี้ยเราค่อยๆพิจารณาร่างกายเธอที่เราเห็นนะเธอค่อยๆสูงขึ้นจนติดเพดานก็ไม่หยุดสูงตอนนี้สภาพเธอเหมือนคนโค้งคำนับอ่ะไม่มีผิวหนังเหมือนคนโดนถลกหนังมันเป็นแบบแยะๆมีน้ำหนองมีเลือดสดเป็นเกล็ดๆบ้างแล้วในปากเธอเหมือนอมไฟไว้ในปากผมเปียกๆแฉะๆแต่ผมไม่เยอะมากขายาวๆของเธอโก่งแล้วก็รีบเล็กไม่สวมเสื้อผ้านมยานๆที่เหมือนเน่าแล้วมันก็ไม่เท่ากันห้อยตรงเตงตลอดเวลาเราได้ยินเสียงแสบแก้วหูอยู่ตลอดมือเธอค่อยๆรวบเหมือนจะสวัสดีแต่มันแตะกันไม่ได้เราก็เลยบอกว่าไปเถอะแล้วเดี๋ยวจะทำบุญไปให้อย่ามาหลอกแบบนี้กลัวแล้วเธอเองก็จะเป็นบาปเป็นเปรตแค่นี้ก็ทุกเวทนาพอแล้วตอนนั้นนึกบทสวดไม่ออกได้แต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วท่องบทสวดพระพิฆเนศพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระศิวะแบบนึกอะไรไม่ออกจริงๆตอนนั้นท่องวนไปวนมาจนผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินมาสภาพคล่อมหัวตัวติดเพดานถัดมาที่ปลายเตียงแล้วไอ้ไฟสีส้มๆ มันติดดับมันดับพรึบเราพุ่งตัวไปตรงประตูห้องแค่ก้าวเดียวจริงๆเปิดไฟเธอก็หายไปแต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวแล้วนะเราแค่คิดว่าคนที่นอนเบียดเรากับคนนี้เรารู้สึกว่ามันคนละคนกันแล้วก็ไม่ใช่คนที่อยู่กับป้าแล้วก็รู้สึกเวทนาเป็นเปรตที่น่ากลัวมากไม่รู้ว่าหลับไม่ลงหรือไม่กล้าหลับจนได้ยินเสียงแม่บ้านมาเปิดประตูเชื่อมถึงได้นอนตอน6:00เช้าไม่ถึง2 ชั่วโมงป้ามาเรียกเขาบอกให้เราไปกับเขาด้วยเพื่อเกิดอะไรจะได้ช่วยกันคือเราไม่อยากไปเพราะที่เขาจะพาป้าไปเราแค่รู้สึกว่าของไม่ดีเยอะคนที่พาไปเราขอเรียกพี่หนุ่มกับพี่แมนนะคะพี่แมนเป็นญาติฝั่งม้าแกจะไปดูว่าที่ป้าเป็นเพราะของจริงๆหรือเปล่า ส่วนพี่หนุ่มเป็นเพื่อนป้าที่เคยโดนของแล้วไปเอาออกทุกคนมาถึงละขาดแต่พี่แมนเพราะผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วว่าจะเอารถพี่แมนไประหว่างที่รอพี่แมนเรานั่งคุยกับพี่หนุ่มว่าจะพาไปที่ไหนเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านชนบทพี่เขาบอกคนแถวนี้เล่นของคุณสายเยอะเป็นสายเขมรทำของปล่อยของเกือบทั้งหมู่บ้านเรานี่ใจไม่ดีเลยล่ะแต่ก็ถามนะว่าพี่โดนอะไรมาแล้วเขาทำยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนโดนทำของใส่ตอนแรกเขาไม่รู้กิจการที่ขายดีเกือบจะเจ๊งหน้าคล้ำลงแล้วลูกก็ไม่ให้อุ้มนอนด้วยก็ร้องตลอดจนให้ลูกไปอยู่กับย่าลูกก็เป็นปกติไม่ร้องร่าเริงเหมือนเดิมแต่ไม่ยอมให้พี่เขาอุ้มพี่เขาเล่าให้ฟังว่าทำแบบนี้3รอบจนลูกเขาแย่ต้องเข้าโรงพยาบาลเขาไปหาหมอดูหมอดูก็บอกไม่มีอะไรนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านหลังจากนั้นเขายิ่งแย่กว่าเก่าแต่พี่ยังไม่คิดเรื่องไสยศาสตร์เลยนะจนมีเพื่อนของรุ่นน้องมันแนะนำพี่ลองไปหาหมอคุณสายไหมอาการพี่ผมว่าหนักแล้วนะไปเนี่ยที่นี่เลยหมู่บ้านชนบทแถวนู้นคนเล่นของเยอะหมอผีหมอเขมรถ้าใครโดนของนะไปแถวนั้นเถอะหมอผีเกือบทั้งหมู่บ้านลองไปหาดูญาติผมอ่ะเคยโดนของสภาพครึ่งผีครึ่งคนไปหาหมอแถวนั้น3วันกลับมาเป็นปกติมีทั้งตะปูมีทั้งใบมีดออกมาจากปากผมอ่ะไม่เชื่อเลยนะจนไปกับญาตินี่แหละเขาให้ไปช่วยกันจับพี่ลองไปดูแต่หมอไม่เก่งก็เยอะดูดีๆล่ะพี่พี่หนุ่มก็ถามเอ้าแล้วญาติมึงไปหาหมออะไรกูจะได้ไปถูกหรือไม่ก็พาไปรุ่นน้องมันก็บอกว่าโอ้ยหมอคนนั้นน่ะตายหาไป 5-6 ปีแล้วมั้งเห็นเขาว่าไปทำของให้ใครไม่รู้แล้วอีกฝั่งพ่อเขาก็เป็นหมอพวกนี้เหมือนกันแต่ฝั่งนั้นน่ะเขาไม่เล่นพวกของสกปรกเห็นเขาเล่ากันว่าปล่อยของใส่ผู้หญิงแล้วของที่ส่งไปน่ะมันวิ่งกลับมาหาเขากว่าเขาจะตายนี่เขาว่าทรมานเหมือนคนบ้า3วันมั้งคนแถวนั้นเขาบอกมาผมก็ไปหาเขาล่าสุดเมื่อ 3-4 ปีแล้วมั้งไม่เจอเขาบ้านปิดเงียบแถวระแวกนั้นบ้านห่างๆกันน่ากลัวพี่หนุ่มก็เล่าให้ฟังว่าพี่อ่ะเคยได้ยินคนมาบอกเหมือนกันแต่ด้วยตอนนั้นไม่ได้เป็นอะไรพี่ยังว่าบ้าบองงมงายกันไปได้สมัยนี้มันยังมีอีกเหรอวะคนทำอะไรพวกนี้จนพี่มาโดนเองแล้วก็ได้ยินอีกรอบเพราะมีคนบอกพี่กะออกจากบ้านไปเลยไม่คิดอะไรด้วยอยากไปหาหมอผีแต่ไอ้คนที่บอกพี่อ่ะบอกพี่อย่าเพิ่งไปเลยไปตอนเช้าดีกว่ามันจะมืดแล้วน่ากลัวแถวนั้นอ่ะเชื่อผมพี่ก็สองจิตสองใจนะแต่ไอ้น้องคนนั้นมันบอกว่าค่ำๆเขาปล่อยผีกันแล้วแถวนั้นมันน่ากลัวทางก็เปลี่ยวพอแฟนพี่ได้ยินก็ไม่กล้าละจนตอนเช้าพี่ขับรถไปกับน้องชายแล้วก็เมียพี่ไปถามคนแถวนั้นว่ามีบ้านไหนมีหมอเอาของออกบ้างเขาก็บอกบ้านนี้จนลองไปถามดูบ้านหลังแรกเขาก็บอกถูกทุกอย่างจนเมียพี่อ่ะเชื่อนะเขาคิด 24,000 คนอยากหายอ่ะนะยอมจ่ายแต่ก็ไม่ดีขึ้นคนที่2เสียเงินไปหมื่นนิดๆก็ยังไม่ดีขึ้นจนมาเจอคนนี้เขาว่าคนนี้เก่งดูดวงแม่นคนขึ้นเขาเยอะพี่เนี่ยกี่ที่ก็ไม่ดีขึ้นมาหาหมอคนนี้ออกเป็นหนังวัวหนังควายแล้วพี่ก็ไม่กินของพวกนี้มันชิ้นใหญ่มากนะน้องจังหวะที่จะถามราคาพี่แมนขับรถมาจอดพอดีแต่นัด10โมงมาถึงจะเที่ยงละพี่แมนนี่มันเที่ยงแล้วนะเออพี่ติดธุระนิดหน่อยเครียดๆอ่ะเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อป๋าก็เร่งยิกยิกจังหวะที่กำลังจะเดินไปที่รถเราหันมาถามว่าพี่แมนใครไปบ้างอ่ะวันนี้พี่เขาก็บอกว่ามีแค่เรา4คนระหว่างทางเราก็ถามพี่แมนพี่แมนรถเนี่ยตอนไปจับมามันชนอะไรหรือเปล่าพี่แมนขายรถมือ2พี่แมนก็หันมาถามเราว่ามีอะไรเห็นอะไรหนูเห็นผู้ชายผอมๆอายุประมาณ 40-50 ไม่แน่ใจอ่ะ ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวนั่งมากับพี่ตอนจอดรถหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แปลกใจทำไมคนนั้นเขาไม่ลงมาแต่หนูก็ไม่กล้าถามตรงนั้นนะพี่แมนก็เลยถามว่าเราอ่ะคุยกับผู้ชายคนนั้นได้ไหมไม่เอาอ่ะพี่หนูมาอยู่นี่ยังไม่ได้นอนเต็มๆสักวันเลยนะไม่อ่ะแปลกที่เหรอเปล่าหนูเจอผีที่บ้านหลังนั้นเมื่อวานเกือบจะช็อกตายพี่แมนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อรถคันนี้มาปกติแล้วเมื่อประมาณ2เดือนเขากลับมาบ้านวันนั้นพี่เขากลับมาประมาณตีสองตีสามจะเข้าบ้านถนนมันมืดแล้วมีรถชนกันโมไซค์กับรถยนต์พี่เขาก็ไม่ได้ลงจอดเพราะว่ามีรถมูลนิธิแล้วจังหวะที่จะผ่านไปพี่เขาก็เห็นว่ามันเป็นอะไรสักอย่างแต่มันเบรกไม่ทันแล้วแล้วก็หักรถเสียหลักลงข้างทางเจ้าหน้าที่ก็วิ่งลงมาบอกว่าพี่เหยียบคนแล้วก็คือพี่ก็งงๆจนมาโรงพยาบาลคนนั้นตายแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องพิสูจน์แหละว่าตายก่อนพี่เหยียบหรือพี่เหยียบแล้วทำให้เขาตายเราก็บอกพี่แมนว่าพี่เอาที่หนูรู้สึกนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นลมหายใจสุดท้ายแล้วมันเหมือนพี่อาจจะดวงตกสวยเจ้ากรรมนายเวรประมาณเนี้ยพี่ก็ไปทำบุญให้เขาเยอะๆแล้วกันแต่ก็กินเหล้ากันเมาขนาดนั้นพอจะตายขึ้นมาก็เดือดร้อนคนอื่นอีกพี่แมนก็ถามว่าเรารู้ได้ไงว่าคนตายกินเหล้าเราก็บอกว่าไม่รู้แค่รู้สึกว่าแกเมาเพื่อนแกก็เมาจะถึงยังอ่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกอีก20กว่าโลก็ถึงละสภาพเส้นทางเป็นดินแดงๆฝุ่นๆบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกัน1โล2โลใกล้ๆถึงบ้านหมอเขมรคนนี้จากที่สังเกตบ้านแก่เหมือนจะสุดถนนเส้นที่เข้ามาบ้านหลังเดียวด้านล่างเป็นปูนเปิดโล่งด้านหน้าซ้ายมือมีห้องแล้วห้องแบ่งอีกสองห้องตรงกลางบ้านมีโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานเก่าๆหนึ่งตัวมีเก้าอี้ยาวๆเป็นไม้วางไว้ใต้ชายคาด้านขวามือเป็นสระน้ำพื้นปูนในบ้านขัดเงาต้นมะขามใหญ่ๆตรงรั้วบ้านมีแคร่ไม้หยุดใต้ต้นมะขามเราพูดเลยว่าไม่อยากเข้าไปเอาตรงๆเรากลัวมากกลัวว่าจะโดนของกลัวว่าไปทำอะไรผิดของจะเข้าทั้งที่เราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแค่มันกลัวเราให้ป้าเข้าไปกับเพื่อนเขาก่อนแต่ป้าก็ไม่ยอมให้เราเข้าไปเป็นเพื่อนพอไปถึงสิ่งแรกที่หมอพูดหนักนะเนี่ยดียังไม่ตายแล้วเขาก็เหมือนเขียนอะไรในสมุดเป็นตัวยิกๆหมอบอกให้ไปนั่งรอก่อนแต่อาการป้าตอนนั้นคือเหงื่อค่อยๆไหลออกมาหมอเรียกเราให้มานั่งตรงหน้าหมอเขาบอกว่าเราอ่ะกลัวไม่จริงเราก็นิ่งๆเขามองหน้าแล้วมองเราแบบแปลกๆถึงว่าไม่กลัวใครแต่เราไม่ได้ถามต่อนะแล้วเขาก็ไม่ดูให้ที่ไม่ถามเพราะไม่อยากอยู่นานจนหมอไปเตรียมของมีน้ำมนต์หนึ่งขันใบอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้หนึ่งกำมีดหมอตะกรุดเงินเยอะมากแล้วหมออ่ะเรียกป้าให้มานอนที่พื้นแล้วก็เรียกให้เราไปห่อใบไม้กับกระดาษ9ห่อแล้วเขาก็เอาใบไม้ยัดตรงเอวให้ป้าถือเขาให้เราจับขาป้าไว้เราบอกให้คนอื่นได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้ให้เราจับเราจะได้รู้ว่ามันออกมายังไงจังหวะนั้นน้องโทรมาพอดีเราก็รับสายบอกว่าป้ากำลังเอาของออกอย่าออกไปไหนล่ะรอก่อนแต่น้องก็ไม่ได้ยินที่เราพูดพอรอบที่สองเรารับก็เป็นเสียงสัญญาณแหลมๆเราเลยไม่ได้สนใจเราเห็นหมออ่ะค่อยๆเอามีดกรีดลงไปในช่องท้องด้านขวามือป้ามันเป็นเลือดดำๆน้ำมันกลิ่นเน่าๆแล้วเขาก็เอามือลงไปล้วงตรงช่องนั้นแล้วดึงเส้นผมออกมาหนึ่งกระจุกเราจะอ้วกเขาบอกมันมีอีกทีนี้เขาเอาใบไม้กับกระดาษยันแล้วอีกมือหนึ่งค่อยๆดึงเขาบอกให้เราจับแน่นๆตอนที่ดึงตัวป้าไปตามแรงมือคนนั้นเลยที่เราเห็นเป็นผมหนึ่งกระจุกแล้วเขาค่อยๆดึงออกมา เป็นแบบผมที่ถักเปียมัดด้วยผ้าแดงหัวท้ายชุ่มไปด้วยน้ำเมือกกลิ่นเน่าๆสีดำๆแล้วเขาก็เอากระดาษมาห่อโยนให้พี่หนุ่มกับพี่แมนดูเขาค่อยๆเอาตะกรุดยัดลงไปในท้องจนเสร็จเรียบร้อยเราก็โทรหาน้องน้องชายเรามันเอารถออกมาจนได้เราก็ถามน้องว่าเป็นอะไรหรือเปล่าให้เรียกลูกน้องป๋ามาอยู่เป็นเพื่อนก่อนพี่กำลังจะกลับป๋าก็ถามว่าเท่าไหร่หมอบอก 40,000 เราแบบตกใจกับราคามากแล้วพี่หนุ่มก็ถามหมอว่าหมดหรือยังหมอไม่ตอบแล้วมองหน้าเราเราเลยบอกว่ายังไม่หมดชิ้นใหญ่อะหมอเอาออกไปแล้วเหลือพวกน้ำมันที่มันเสียๆเราไปเอาออกเองหมอเขาก็หัวเราะเราก็เลยบอกหมอไปว่าถ้าว่างก็ไปเอาที่อยู่ที่ร้านกับที่บ้านออกให้ด้วยนะราคาเนี้ยแล้วก็รีบหันมาบอกป้าให้เร็วๆน้องรถชนตกถนนป้าก็ถามว่าเอารถคันไหนไปเราก็บอกรีบๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเราเคยบอกน้องชายเราแล้วว่าไม่ให้เอารถแจ๊สคันนี้ออกรถตกลงไปข้างถนนประมาณ 3-5 เมตรแล้วรถคู่กรณีบุบนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรส่วนน้องเราหน้ารถยุบเพราะมันหล่นลงไปแต่น้องก็ไม่เป็นอะไรน้องเล่าให้ฟังว่าขับออกมาแล้วกำลังจะโทรหาพี่อีกรอบแต่โทรไม่ติดแล้วเสียงโทรศัพท์มันก็ซ่าๆไปสักพักน้องก็เห็นมีอะไรผ่านหน้าไปสีดำๆแล้วรถคู่กรณีก็พุ่งเข้ามาเขาบอกเขาไม่เห็นรถเราเราก็คุยกันกับน้องว่ากลับกรุงเทพกันเลยไหมไม่อยากอยู่แล้วน้องก็บอกว่ากลับเถอะเพราะน้องก็ไม่กล้านอนบ้านเหมือนกันบ้านตึกก็ไม่อยากนอนเราก็เลยบอกป้ากลับแล้วนะมีงานด่วนไม่มีไรแล้วทำใจให้สบายอีกอย่างเดี๋ยวม้าก็กลับเดือนกว่าๆไม่เกิน2เดือนแล้วก็วนเวียนคำถามเดิมๆออกแล้วนะม้ามาวันไหนเดินตามยิกๆเราเลยให้น้องชายไปเอาน้ำมนต์หน้ารถแล้วใส่ลงไปในโอ่งที่เขาเอาไว้กินน้ำแล้วก็สั่งพี่แมนอีกนิดหน่อยเราก็ลาเลยเก็บของด้วยความไวแสงเราก็ถามน้องไปนอนไหนกันดีไม่เอาแถวนี้นะน้องก็บอกว่างั้นไปนอนในเมืองเหอะโอเคคนที่ทำของใส่ถ้าคุณจำรถแจ๊สที่น้องชายของเราขับแล้วโดนชนได้รถคันนั้นเป็นของคนที่ทำของใส่ป้าเจ้าของรถไม่สามารถผ่อนและรับผิดชอบภาระหนี้สินได้เลยเอามาจำนำกับคนที่เป็นน้องชายสายเลือดเดียวกันคลานตามกันออกมาก็คือป้าเราไม่ได้บอกป้าว่าใครเป็นคนทำแต่เราให้ป้าระวังตัวไม่ว่ากับใครก็ตามและผลกรรมที่เขาทำกับคนอื่นได้ย้อนกลับไปหาเขาผู้นั้นชีวิตครอบครัวเขาล้มเหลวธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้ส่วนผู้ที่รู้เห็นเป็นใจต่างก็ได้รับผลกรรมแตกต่างกันไปเราไม่ใช่ญาติจริงๆด้วยซ้ำยังรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำของคนที่เรียกว่าครอบครัวก็จบไปแล้วนะคะกับผีเปรตคุณไสจุดเริ่มต้นที่ขอนแก่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ